श्री नवनाथ चरित्र के भाग 20। श्री गोरखनाथ जी का पर्यटन। गोरखनाथ जी की तीर्थ यात्रा। दिवंगत नाथ को प्रायश्चित करवाने के उपरांत गोरखनाथ जी तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़े। यमन जाति का अजपानाथ नामक एक योगी बहुत पहुंचा हुआ था। उसने एक स्थान पर जाकर गोरखनाथ जी से भेंट की। वहाँ से गोरखनाथ जी उसे अपने साथ लेकर समुद्र तटवर्ती स्थानों का भ्रमण करते हुए हिंगलाज पर्वत के ऊपर गए। वहाँ से गंधार देश और बाद में सुलेमान पर्वत के ऊपर गए। सुलेमान पर्वत के ऊपर अजपानाथ के अनेक शिष्य तपस्या कर रहे थे। उन सब ने गोरखनाथ जी का बहुत आदर सत्कार किया। गोरखनाथ जी ने भी उन्हें योग की अनेक क्रियाएँ सिखाकर अपना आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। सुलेमान पर्वत से चलकर गोरखनाथ जी कटास राज तीर्थ में गए। वहाँ वे उस टीले पर ठहरे जो अब गोरख टीले के नाम रूप में प्रसिद्ध है। उस स्थान पर रहकर गोरखनाथ जी ने अपने नवीन शिष्य को योग मार्ग की दीक्षा दी। तदुपरांत वहीं पर 50 वर्ष तक समाधिस्थ रहे। अजपानाथ को उन्होंने सुलेमान पर्वत से लौटते समय ही विदा कर दिया था। समाधि से जगने के बाद गोरखनाथ जी उत्तराखंड की यात्रा को चले। वहाँ वे हिमालय के डोंगराल प्रदेश में एक गांव के पास जाकर ठहरे। उस समय उनके साथ कई शिष्य भी थे। एक दिन गोरखनाथ जी ने अपने एक शिष्य पवन नाथ को गांव में जाकर कहीं से दूध मांग लाने के लिए कहा। शिष्य गांव में पहुंचा तो वहाँ के कुछ दुष्ट लोगों ने उसे एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण के घर की ओर संकेत करते हुए यह बताया कि इस घर में रहने वाले ब्राह्मण के घर में बहुत सी गायें हैं और वह साधु संत को खूब दूध पिलाता है, अतः आप उसी के पास जाकर दूध ले आइए। पवननाथ उन लोगों के मजाक को नहीं समझ सका। वह यथार्थ में ही उस दरिद्र ब्राह्मण के घर दूध मांगने के लिए जा पहुँचा। वह ब्राह्मण इतना गरीब था कि उसके घर में केवल एक ही फटी पुरानी धोती थी। जब ब्राह्मणी पानी भरने के लिए कुएं पर जाती तब वह उसे पहन जाती और ब्राह्मण घर में नंगा बैठा रहता। जब ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए गांव में जाता तो वह इस धोती को पहन जाता। उस समय ब्राह्मणी घर में नग्न बैठी रहती। ऐसे दरिद्र ब्राह्मण के दरवाजे पर जाकर पवन नाथ ने जब अलग शब्द का उच्चारण किया तो वह दोनों पति पत्नी अपनी हीन अवस्था पर अत्यंत लज्जित हुए। पवन नाथ ने उनके घर की स्थिति को देखते ही वहाँ की मां दरिद्रता का अनुमान लगा लिया और समझ लिया कि गांव के दुष्ट लोगों ने इस ब्राह्मण को लज्जित करने के लिए ही मुझे भिक्षा मांगने के लिए यहाँ भेज दिया है। पवन नाथ वहाँ से तुरंत लौट पड़ा। तत्पश्चात वह किसी अन्य स्थान से दूध लेकर गोरखनाथ जी के पास गया और गांव के दुष्ट लोगों से दृढ़ ब्राह्मण को लज्जित करने के लिए उनके साथ जो उपहास किया था वह घटना कह सुनाई। उस वृतांत को सुनकर गोरखनाथ जी को दृढ़ ब्राह्मण पर बड़ी दया आई। उन्हें उसी समय थोड़ी सी अभिमंत्रित भस्म पवन नाथ को देकर कहा तो यह भस्म उस ब्राह्मण के घर में डाला। प्रभु की कृपा से रात भर में ही इस गाँव का सबसे धनी व्यक्ति बन जाएगा। तब मैं कल स्वयं उसके घर जाकर दूध पीऊँगा। पवन नाथ उस भस्म को ब्राह्मण के घर में डालाया। भस्म के प्रताप से उस ब्राह्मण का घर उसी समय धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। कहीं से आकर उसके घर के दरवाजे पर सैकड़ों गायें भी खड़ी हो गई। रात भर में ही उसका मकान भी ऐसा बन गया जैसे राजभवनों को भी मात करने लगा। इस दृश्य को देख करके गाँव के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। जिन दुष्टों ने उस ब्राह्मण की हंसी उड़ाई थी वे सब अपने सब शिष्यों को साथ लेकर उस ब्राह्मण के घर गए। ब्राह्मण ने उन सबको प्रणाम आदर सत्कार आदि करके दूध पिलाया। तदुपरांत गोरखनाथ जी उस ब्राह्मण को अक्षय सुख का आशीर्वाद देकर वहां से लौट आए। आगे के प्रसंग में ज्वाला देवी से भेंट। वहां से चलकर गोरखनाथ जी सियालकोट गए। फिर उत्तर तथा दक्षिण भारत के अनेक स्थानों का भ्रमण करते हुए ज्वाला देवी के स्थान में जा पहुंचे। ज्वाला देवी ने जब गोरखनाथ को आई हुई देखा तो वह स्वयं आगे बढ़कर गोरखनाथ से भेंट करने के लिए मंदिर से बाहर आई। गोरखनाथ ने नमस्कार आदि करके कुछ देर तक उनसे वार्तालाप किया। तदुपरांत वहाँ से वे चलने को हुए। तब देवी ने उनसे यह आग्रह किया कि वह एक दिन वहीं ठहरकर देवी के हाथ का बनाया हुआ भोजन अवश्य करें। गोरखनाथ जी ने देवी को उत्तर दिया है, देवी आपके यहाँ मांस मदरा आदि भक्ष्य पदार्थों का भोग लगता है, अतः मैं यहाँ का भोजन नहीं करूँगा। यह सुनकर देवी ने उत्तर दिया है, गोरखनाथ मैं स्वयं मांस मदरा को पसंद नहीं करती, परंतु मांसाहारी कलियुगी मनुष्य अपनी जिहा के स्वाद के लिए मेरे नाम का उपयोग करके मांस मदरा छिड़ाते और उनका सेवन करते हैं, इसलिए मैं उन्हें अभिष्ट सिद्धि भी नहीं देती। अस्तु तुम इस संबंध में मुझे दोष मत दो, मैं तुम्हारे लिए तुम जो चाहोगे वही भोजन स्वयं बनाकर खिलाऊंगी, इसलिए तुम मेरा आग्रह मानकर यही भोजन करके जाओ। ये सुनकर गोरखनाथ जी ने कहा, मुझे तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है, परंतु शर्त यह रही है कि भिक्षा का अन्न मैं स्वयं मांग कर लाऊंगा और बाद में तुम उसे स्वयं अपने हाथ से पकाकर मुझे खिलाओगे। देवी ने यह शर्त स्वीकार कर ली। तब गोरखनाथ बोले, भिक्षा मांग कर लौटने का मेरा कोई निश्चित समय नहीं है, तुम चूल्हा जलाकर बैठी रहो, मैं जब भी लौट कर आऊँ तभी तुम भोजन पकाना। ये कहकर गोरखनाथ जी वहाँ से भिक्षा मांगने के लिए चल दिए। देवी उनके लौटने की प्रतीक्षा में चूल्हा जलाए बैठी रही। ज्वाला देवी से चलकर गोरखनाथ विभिन्न स्थानों का भ्रमण करने लगे। अंत में पूर्व दिशा में एक गाँव में जाकर अपना भिक्षा पात्र रख कर बैठ गए। लोगों ने आकर उस पात्र में भिक्षा डालना आरंभ किया, परंतु उस समय ऐसा चमत्कार प्रकट हुआ कि लोग कितनी ही भिक्षा डालते फिर भी गोरखनाथ जी का भिक्षा पात्र खाली ही बना रहता। लोगों ने सैकड़ों हजारों मन अन्न उस भिक्षा पात्र में डाल दिया, परंतु वह हमेशा आधा खाली ही रहा। ये देखकर लोग अत्याधिक आश्चर्यमग्न हो गए और इस अपूर्व चमत्कार की घटना दूर दूर तक फैल गई। गोरखनाथ जी का भिक्षा पात्र किसी प्रकार से भर नहीं पा रहा है। उसी समय पाटन नगर के एक मनुष्य ने आकर गोरखनाथ जी से यह प्रार्थना की, आप कृपा कर मेरे घर चलें, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं अपनी समस्त संपत्ति घर द्वार तथा शीत तक की आपको सेवा करने में भेंट करके अपना जन्म सफल करूँगा। उसकी बात सुनकर गोरखनाथ जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने इस आदमी को आशीर्वाद दिया और कहा, अभी तुम अपने घर जाकर संपत्ति आदि की व्यवस्था करो, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हारे घर में आऊँगा, उस समय तुम्हारी भेंट को स्वीकार करूँगा। गोरखनाथ जी की आज्ञा सुनकर वह आदमी अपने गाँव को चला गया। तब गोरखनाथ जी भी उस स्थान से उठकर पश्चिम दिशा में जा बैठे। वहाँ उन्होंने एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई और लोगों से ये कहा कि वे भिक्षा का अन्न उसी झोंपड़ी के भीतर डालना आरंभ कर दें। गोरखनाथ जी की आज्ञा पाकर लोगों ने थोड़े ही समय में उस झोंपड़ी को अन्न से भर दिया। तब गोरखनाथ जी ने लोगों से ये कहा कि अब तुम सब जगह ये घोषणा करा दो कि जो भी दीन दरिद्र व्यक्ति हो वह इस झोंपड़ी में से आकर अपने लिए चाहे जितना अन्न उठा ले जाए। इस घोषणा के होते ही विभिन्न स्थानों से हजारों दीन दरिद्र व्यक्ति वहां पर आकर झोंपड़ी में से अन्न लेने लगे। लाखों व्यक्ति उस झोंपड़ी में से अन्न ले गए, परंतु उसका भंडार तनिक भी खाली नहीं हुआ। इस दूसरे आश्चर्य को देखकर सब लोग गोरखनाथ जी की जय जयकार करते हुए उनके योग बल की प्रशंसा करने लगे। वहीं पर गोरखनाथ जी ने एक चमत्कार ये भी दिखाया कि उन्होंने 5 शेर अन्न की खिचड़ी बना करके उसे अपने खप्पर में भर लिया, फिर उस खिचड़ी से लाखों व्यक्तियों को भर पेट भोजन करा दिया। इसके बाद उन्होंने लोगों से कहा कि मैंने ज्वाला देवी के आग्रह अन्न भोजन को त्याग कर ये लीला तुम लोगों को दिखाई है। यदि तुम लोग चाहते हो कि भविष्य में योगी लोग देवी के हाथ का भोजन ग्रहण कर सकें तो तुम देवी के मंदिर में जाकर मांस मदरा और अभक्ष्य पदार्थों का भोग मत चढ़ाना, क्योंकि हिंसा करना प्रत्येक दृष्टि से पाप है। गोरखनाथ जी के इस उपदेश को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने भविष्य में देवी के मंदिर में जाकर मांस मदरा का भोग ना लगाने की प्रतिज्ञा की। तब गोरखनाथ जी वहाँ से पाटन नगर में अपने पूर्वोक्त ग्रस्त भक्त के घर जा पहुँचे। जिस स्थान पर गोरखनाथ जी ने खिचड़ी का प्रसाद बांटा था वह स्थान खिचड़ी का चढ़ावा नाम से प्रसिद्ध हो गया। गोरखनाथ जी ने ये लीला मानपुर नामक नगर में की थी, परंतु उस दिन से लोगों ने उस नगर का नाम बदलकर गोरखपुर रख दिया। ये नगर उत्तर प्रदेश में है। गोरखनाथ जी की नेपाल यात्रा। पाटन के भक्त को अपने साथ लेकर गोरखनाथ जी धवलागिरी पर्वत पर गए। वहाँ कुछ दिन रहकर उन्होंने अपने नए शिष्य को योग मार्ग का उपदेश देना चाहा, परंतु तभी उन्हें यह सूचना मिली कि उस स्थान से 80-90 कोस की दूरी पर योगियों का एक सम्मेलन हो रहा है। और वे लोग गोरखनाथ जी से कुछ सहायता लेना चाहते हैं। गोरखनाथ जी से इस समाचार को पाकर योग शिष्या का कार्य कुछ दिनों के लिए स्थगित रखकर अपने उस नवीन शिष्य को लेकर त्रिशूल गंगा के उद्गम स्थान के समीप उस पर्वत पर जा पहुँचे जहाँ पर योगियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उस स्थान पर पहुंचकर गोरखनाथ जी ने यह देखा कि समारोह में सम्मिलित होने वाले सभी योगी वाम मार्गी हैं और उनके विचार नाथ पंथ से मेल नहीं खाते हैं। अतः गोरखनाथ जी ने वहाँ अधिक समय तक न ठहरकर वापस लौटने का निर्णय किया। जिस समय गोरखनाथ जी वहाँ से वापस लौटने के लिए तैयार हो रहे थे, उसी समय वहाँ नीलकंठ की यात्रा से लौटने वाले कुछ नेपाली आ पहुँचे। उन्होंने गोरखनाथ जी को वहाँ उपस्थित देखकर यह प्रार्थना की कि महाराज, आप कुछ दिनों के लिए नेपाल चलने की कृपा कीजिए। हम लोग मत्स्येंद्रनाथ के अनुयायी हैं। इन दिनों नेपाल में महेंद्र देव नामक जो राजा राज्य कर रहा है, वे बौद्ध लोगों का अनुयायी हो गया है और हम लोगों पर अत्याचार कर रहा है, इसलिए आप वहाँ चलकर हमारे दुख को दूर कीजिए। नेपालियों की प्रार्थना को सुनकर गोरखनाथ जी वहाँ से नेपाल को चल दिए। वहाँ ललित पाटन नगर के समीप भोगमती गंगा के तटवर्ती एक स्थान पर बैठकर उन्होंने ये घोषणा की कि जब तक कोई व्यक्ति मुझे यहाँ से उठा नहीं देगा, तब तक इस राज्य में वर्षा नहीं होगी। गोरखनाथ जी की इस घोषणा के होते ही नेपाल राज्य में पानी बरसना बिल्कुल बंद हो गया। प्रजा त्राही त्राही करने लगी तथा राज्य कोष एकदम खाली हो गया। स्थिति को जब 3 वर्ष बीत गए, तब राजा महेंद्र देव अपने मन में बहुत घबराया। उसने ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा कि मेरे राज्य में वर्षा ना होने का क्या कारण है। ज्योतिषी ने विचार करने के उपरांत राजा से कहा, हे राजन, आपने मत्स्येंद्रनाथ के शिष्यों पर अत्याचार किए हैं, इसलिए मत्स्येंद्रनाथ के प्रधान शिष्य गोरखनाथ जी यहाँ आकर भोगमती गंगा के तट पर अपना आसन लगाकर बैठ गए हैं। वे जब तक अपने आसन पर बैठे रहेंगे, तब तक इस राज्य में वर्षा नहीं होगी। ज्योतिषियों की बात सुनकर राजा ने गोरखनाथ जी को आसन से उठाने का उपाय पूछा तो उन्होंने ये कहा कि हे राजन, आप मत्स्येंद्रनाथ की मूर्ति को रथ में बिठाकर बाजे गाजे के साथ उनकी रथ यात्रा निकालिए। वह रथ जब गोरखनाथ जी के स्थान के पास होकर निकलेगा, उस समय गोरखनाथ जी अपने गुरुदेव की मूर्ति को प्रणाम करने के लिए आसन से उठ बैठेंगे। उस समय आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और राज्य में पानी बरसने लगेगा। राजा महेंद्र देव को ज्योतिषियों की ये सलाह पसंद आई। उसने उनके बताए अनुसार मत्स्येंद्रनाथ की मूर्ति को रथ में बिठाकर सवारी निकाली। जिस समय रथ यात्रा उस स्थान के निकट पहुंची जहाँ के गोरखनाथ जी बैठे हुए थे, तो गोरखनाथ जी अपने गुरु की मूर्ति को प्रणाम करने के लिए आसन से उठ बैठे। गोरखनाथ जी के आसन से उठते ही राज्य भर में पानी बरसने लगा। उस समय राजा महेंद्र देव ने गोरखनाथ जी के चरणों में मस्तक रखकर क्षमा याचना की और यह विश्वास दिलाया कि भविष्य में वह मत्स्येंद्रनाथ के अनुयायियों पर कोई अत्याचार नहीं करेंगे। यह सुनकर गोरखनाथ जी वहां से उठकर चल दिए और कुछ दूर जाकर एक पर्वतीय स्थल में निवास करते हुए अपने नवीन शिष्य को योग की दीक्षा देने लगे। महेंद्र देव का प्रभाव। अपने शिष्य को योग दीक्षा का उपदेश करते हुए गोरखनाथ जी को 14 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। इस बीच वहीं के एक समीपवर्ती स्थान की वृद्धा स्त्री तथा उसका वसंत नामक पुत्र आकर गोरखनाथ जी के पास ही रहने और उनकी सेवा करने लगे थे। नेपाल के राजा महेंद्र देव ने गोरखनाथ जी को यह आश्वासन दिया था कि भविष्य में कभी मत्स्येंद्रनाथ के अनुयायियों पर अत्याचार नहीं करेगा, परंतु वह अपने वचन पर स्थिर नहीं रहा। कुछ समय बाद उसने मत्स्येंद्रनाथ के अनुयायियों पर फिर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। यह समाचार जब गोरखनाथ जी को मिला तो उन्हें राजा महेंद्र देव की कृतघ्नता पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं महेंद्र देव को नष्ट करके उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नेपाल का राजा बनाऊंगा। राजा महेंद्र देव को सिंहासन से हटाने का गोरखनाथ जी ने जब निश्चय कर लिया तो उन्होंने ये भी सोचा कि महेंद्र देव के स्थान पर अन्य किस व्यक्ति को राजा बनाया जाए, क्योंकि महेंद्र देव के कोई संतान नहीं थी। अचानक ही गोरखनाथ जी की दृष्टि अपनी वृद्धा सेविका के पुत्र वसंत पर पड़ी। उन्होंने तय किया कि वे वसंत को ही महेंद्र देव की गद्दी का उत्तराधिकारी बनाएंगे। वसंत को यह सुनकर पहले तो कुछ आश्चर्य हुआ, परंतु बाद में गोरखनाथ जी की योग शक्ति पर विश्वास करके उसने उत्तर दिया, आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करने के लिए तैयार हूं। तब गोरखनाथ जी ने वसंत को यह आज्ञा दी कि वह तालाब में से मिट्टी लेकर उनकी पुरुष मूर्तियां बनाना आरंभ कर दे। गोरखनाथ जी का आदेश मानकर वसंत ने तालाब की मिट्टी से हजारों पुतले तैयार कर दिए। गोरखनाथ जी ने संजीवन मंत्र पढ़कर उन सब पुतलों को सजीव कर दिया। फिर अपने दिव्य अस्त्र मंत्र पढ़कर उन सब सजीव पुतलों को उन्होंने भांति भांति के हथियारों से सज्जित कर दिया। इस प्रकार थोड़ी देर में हजारों सैनिकों की फौज वहां खड़ी हो गई। तदुपरांत गोरखनाथ जी ने वसंत के ललाट पर वज्र अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को लगाया और उसके मस्तक पर हाथ रखकर यह आशीर्वाद दिया कि तू युद्ध में अजय बना रहेगा। गोरखनाथ जी के हाथ का स्पर्श पाते ही वसंत का शीर अत्यंत रिष्ट पुष्ट बलवान तथा राजकुमारों की भांति सुंदर बन गया। फिर वह एक हाथी पर सवार होकर अपनी वसंत सेना को साथ लेकर राजा महेंद्र देव से युद्ध करने को चल पड़ा। मत्स्येंद्रनाथ की जय का घोष करते हुए वसंत सेना नेपाल की राजधानी में प्रविष्ट हुई। राजा महेंद्र देव इस अचानक आक्रमण से घबरा गया। उसने अपनी सेना को वसंत सेना के साथ युद्ध करने के लिए भेजा, परंतु थोड़ी ही देर में राजा महेंद्र देव की सेना पराजित होकर युद्ध स्थल से भाग खड़ी हुई। इस बीच राजा महेंद्र देव को यह भी पता चल गया कि उसने गोरखनाथ जी की जो अवज्ञा की थी उसी का परिणाम उसे इस समय भोगना पड़ा है। राजा विनम्र होकर गोरखनाथ जी की शरण में जा पूछा और उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। उस समय गोरखनाथ जी ने उससे ये कहा है, राजा मैंने वसंत को नेपाल का राजा बनाने का वचन दिया था, वह अन्यथा नहीं हो सकता। यदि तुम अपनी प्राण रक्षा चाहते हो तो वसंत को अपने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कर लो और अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दो, अन्यथा और किसी भी उपाय से तुम्हारे प्राण नहीं बच सकेंगे। राजा महेंद्र देव ने गोरखनाथ जी को इस सम्मति को स्वीकार कर लिया। उन्होंने वसंत को अपना दत्तक पुत्र बनाकर राजगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। विक्रमी संवत 420 में वसंत देव नेपाल की राजगद्दी पर बैठा। उसने अपने राज्य में मत्स्येंद्रनाथ की पूजा फिर से आरंभ करा दी। फिर गोरखनाथ जी उसे ये वरदान देकर कि जब तक तेरे वंशज मत्स्येंद्रनाथ की पूजा करते रहेंगे तब तक उनका राज्य अचल बना रहेगा, इतना कहकर वहां से तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। गोरखनाथ जी के आदेश का वसंत देव ने अक्षरता पालन किया। अपने गुरु गोरखनाथ के नाम पर उसने अपने वंश का नाम गोरखा वंश रखा। गोरखनाथ जी ने जो सैनिक उत्पन्न किए थे वे सभी गोरखा के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार गोरखनाथ जी द्वारा नेपाल राज्य में गोरखा जाति की नींव रखी गई। वह परंपरा अभी तक ज्यों की त्यों चली आ रही है। नेपाल के निवासी अपने को गोरख कहते हैं। नेपाल राज्य में मत्स्येंद्रनाथ की पूजा अभी तक प्रचलित है और वहां प्रतिवर्ष उनकी रथ यात्रा भी निकाली जाती है। मक्का में चमत्कार प्रदर्शित। नेपाल से चलकर तिब्बत, चीन, अरबस्तान आदि अनेक देशों की यात्रा करते हुए गोरखनाथ जी मक्का में जा पहुंचे। एक दिन गोरखनाथ जी ने मक्का निवासियों को योग मार्ग की ओर आकर्षित करने के लिए एक चमत्कार दिखाने का निश्चय किया। अस्तु वे मक्का मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार में अपने पांव मंदिर की ओर करके लेट गए। मंदिर में आने वाले एक व्यक्ति ने गोरखनाथ के दोनों पांव पकड़कर उन्हें मंदिर के विरुद्ध दिशा में कर दिया, परंतु उस समय वहां उपस्थित लोगों को यह देखकर आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि गोरखनाथ के पांव जिस विरुद्ध दिशा में कर दिए गए थे मंदिर का दरवाजा भी अपने आप घूम कर ठीक उसी दिशा में हो गया। इस दृश्य को देखकर लोगों ने गोरखनाथ जी के पांव को बार बार हटाकर अलग अलग दिशाओं में किया, परंतु हर बार उनके साथ ही मंदिर का द्वार भी अपने आप घूमता चला गया। अंततः सब लोगों ने ये अच्छी तरह समझ लिया कि मंदिर के प्रवेश द्वार पर लेटा हुआ व्यक्ति कोई साधारण मनुष्य ना होकर फरिश्ता है। उस समय सब लोग गोरखनाथ जी के हाथ जोड़कर उनका जय जयकार करने लगे। तब गोरखनाथ जी ने वहां उपस्थित लोगों को योग की महिमा का वर्णन करते हुए उपदेश दिया। उनके उपदेश को सुनकर चार मुमुक्षु लोगों ने गोरखनाथ जी से दीक्षा ग्रहण करने का निश्चय किया और कहा कि हम लोग कुछ समय बाद आपके स्थान पर पहुंचकर आपसे योग दीक्षा लेंगे। गोरखनाथ जी मंदिर के प्रवेश द्वार से हटकर अपने स्थान को चले गए, किंतु किसी कारणवश उस दिन पूर्वोक्त चारों मनुष्यों में से एक भी गोरखनाथ जी के पास दीक्षा लेने के लिए नहीं पहुंचा। दूसरे दिन गोरखनाथ जी वहां से आगे की यात्रा पर चल दिए। जब गोरखनाथ जी मक्का से बाहर चले गए, तब दूसरे दिन वे चारों मुमुक्षु दीक्षा लेने का विचार करके उनके स्थान पर पहुंचे। वहां जाकर जब उन्होंने ये देखा कि गोरखनाथ जी चले गए हैं, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर वे सब भी गोरखनाथ जी को ढूंढते हुए मक्का से बाहर निकल पड़े। मक्का से निकलकर गोरखनाथ जी ने एक पहाड़ के ऊपर जाकर कुछ दिनों तक वहीं ठहरने का निश्चय किया। जिन दिनों वे वहां ठहरे हुए थे, उन्हीं दिनों पूर्वोक्त चारों मुमुक्षु भी गोरखनाथ का पता लगाते लगाते उस पर्वत के समीप जा पहुंचे। गोरखनाथ जी ने ध्यान दृष्टि से देखा कि वे चारों मुमुक्षु उन्हें ढूंढते हुए पर्वत के पास तक आ पहुंचे हैं। तब वे उनकी निष्ठा की परीक्षा लेने के उद्देश्य से एक यात्री का वेश बनाकर उनके पास जंगल में जा पहुंचे और उन चारों को संबोधित करते हुए कहने लगे, हे योगियों, इस भयानक जंगल में चोर लुटेरों तथा हिंसक जंतुओं का भय है। तुम लोग अपने प्राणों की चिंता किए बिना कहाँ चले जा रहे हो? यह सुनकर उन चारों ने एक साथ उत्तर दिया, हम लोग गुरु गोरखनाथ जी को ढूंढने के लिए निकले हैं। हमें पता है कि वे आजकल सामने वाले पर्वत पर निवास कर रहे हैं, अतः हम वहीं जा रहे हैं। हम लोग उनके दर्शन पाए बिना अपने घर को लौट कर नहीं जाएंगे, भले ही हमें अपने प्राण क्यों ना गवा देने पड़े। उन लोगों की यह बात सुनकर गोरखनाथ जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत वे अपने साथ साथ पर्वत के ऊपर लिवा ले गए। वहां जाकर उन्हें चारों मुमुक्षुओं को योग की दीक्षा दी। फिर यह आदेश दिया कि तुम लोग मेरे शिष्य सूर्यनाथ के पास जाकर योग अभ्यास करो। गोरखनाथ जी के आदेश के अनुसार वे चारों सूर्यनाथ जी के पास चले गए और उन्हीं के पास रहकर योग अभ्यास करने लगे और अंत में उन सभी ने मुक्ति पद को प्राप्त कर लिया।